کانو مجرمین پس سبب دا آغی شدی مجرمان دی وربسی اللہ نور صفات ذکر کئی او ددی آغا منافقانا کردار المنافقون منافقان سڑی والمنافقاتو او منافقی خزی بعضهم من بعض بعضی ددائی دو بعضو ندی یو بل سرے هم خیالی دا هم آهنگی دا یو بل سرے سوچ ملاو دے دیو کیٹیگری خلق دے دیو طبقی خلق دے یو شان سوچ لری دیو بل سرا پا دغی کی تعاون مرستا و ملگرتیا کئی داو اکنه دا هم جن سبا هم جن سپرواز کبوتر با کبوتر باز با باز الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات لگا یو مانا پلید ناکارا بدکردار خزی د پلید و ناکارو او بدکردارو سڑو دا پاری پختانو ای پرشتی گردی وشی جوڑ پا جوڑ الخبیثاتو للخبیثین والخبیثون للخبیثات او ناکارا پلید او گنده سڑی اغا دا ناکارا خود دا پاری ناکارا بی حیا خودی دا وجه دا بی حیا سڑی ملاوی حیاناک او با اخلاق سڑی چه دی اغا بچاری بدکردارا او با اخلاق خودی سرا نکان نکی او دی بی اچی دینو اغا بدکرداری لا د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها حیثیت ورگی او چې کوم وته ملو شی بړوا ناغله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مقام ورگی کعبه کې سمو سے جاوګه غالب شرم تاسو کو مگر نه آتی شرم ولنه ورزی المنافقون والمنافقات د دای دغه لوی خلک دا صحابه کرام دغه امامان دغه دین د لوی لوستنی دا دای اسنی خوخه د هغه هغه کردار د هغه هغه عمل اخلاق د هغه هغه معاشره هغه طرز زندگی هغه اسنی خوخه و چې کله وزر بیا خپل مشابهت جوړی نو بیا خوخه چې بیا د یو ښه ګندا کنجرینا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها جوړی نو بیا خوخه از یو خلک نه خوا از جدای خبره سوکین او هغه قدامت پسندی هغه بنیاد پرسوی هغه تاریخیالوی آغا چه دینو ها دا یو کم سوچو علا خلقوی آغا بیا داسی خلقی خوچ اخپل مشابهات و ذرا جوڑه اینو بیا آغا لوی خلقی عجیبه کار دیدی خلقو تا دو چه دم را لیوار ای آغای تا نو بیا دا غی آغا عمل و کردار خپل کئی کنا المنافقون والمنافقاتو منافقان سڑی او منافق خزی بعض ام بعض بعض ادائی دا بعض ندی پا دسواد کے چکلہ دا حالات بلشان شو دا جیو نیوز والا یو ویڈیو چلو لیو سسڑی کتلی و غیت پٹکی والی و بڑی والا والی وی الوی دوی گیری والا جوڑے کڑے وی ایو زنانه را ٹنگ اکڑه او ٹیلا سی سملوله او هغه به لختو په کوړو واله هغه به پریمه دی ما دا سالکان ویداو ګور جیدا چې ما دې هغه ویډیو لا سیو خولا ما دلر کا ودا سری ما دا کسان جیلی دی ټول دا دې چې کومه طریقه اختیار کړی دا او دا دې چې کومه سزا ورکړي دا دې د سرویختو کوړو دا کومه سزا چورولې دا دا شریعت کې نشته داخلو جیلی دی او دار دی جامع بدنامول دا پارا او دا کاز چه کم دی دا تصور او دا سوچ دا فکر او دا نظریه دا دنیا دا یو وحشیانه شکل که چه دنو پیشکولو دا دا غیر دا پارا ما یو جیلی ریکارڈنگ شوه دی او ما بیا خپلو درسونو کم دا ویلو بیا د هغه وخت ان بی ګورنمنت پاغي باندې عدالت کې هغه باندې رټ دایر کاو بیا هغه خلک جیلی ثابت شو هغه زنانه بیا رالو هغه بیان ورک چې دای مال 5 لک روپۍ راکړي وي یو یو لک زمار دی لونو وي کې یو نیم لک دی لک او یادا دو لک دا زماوي دا په دې طریقه باندې او دا کم کسان چونو دای دی هغه جیلی گیره چولې وي دا جیو نیوز والا تمام ارز دا یو ویډیو چلولې وا ډیره بارا چې د خلکو ذهن کې دا واشي چې کدا خلک په دې ملک باندې رالل نو دای دا خلکو سره دا عمل کوي دا غیر جزره نه کول خدا دای زغا چې دا کم ناشتی او دا خلی بی واگه چلیگی او دا اعمال بی واگه چلیگی کارونا دی دی تا دا کنٹرول دا پارا چی ده نو داس یو قانون پا کار ده چی دا خلی کنٹرول کی چی دا خلی والا سمی کی ما دا چاوی اغا یو بل چنل والا ورپسی مای اغای یو خپل اغار دی خلاف یو کاروائی دا کئی گینی اغار دی نا زیاد حرامیان دی اغار دی نا کم ندی او دا دی چه اس لگیاری او را دی کم اغا مخکینی پروگرامونا پیش کئی دا دی چه سمال پیش کرو دا پروگرامونا دا آغی خلاب دا دی ولی نا پیش کول اغا مال تی اس دی پیش کئی چه دا لگیاری خدا را دی او زمون خبره چه دا اغا مخکم داسی و اسم داسی را بیابم داسی من غیر دین او دی ایمان پا جذبه بانی خبره کو او اغای سخپل یو بس را دا زادیاتو خبره دا گینی آغا چنل چرا چاہدین آغا مونگتا پا دارا چاہا سنگا خلق دے دا بلا آغا خلق مونگتا معلوم دی چاہا سنگ خلق دے او زمان خبر چی دا آغا دی ایمان پا بنیاد دا اللہ وی المنافقون والمنافقاتو منافقان سڑی او منافق خزی بازم من باز بازی دید بازو ندی یا مرونا بالمنکری وینا کئی پا کارونو پا نارواو سرا خلقو لدعوت دا نارواو ور کئی اغا کارونا چه غیر شرعی وی دا آغی وینا کئی خلقو دا او پا انسانی معاشره که دا غیر ترویج دا پارا کوشش کئی دا کار کئی که دا غا میڈیا لگیا دا او دا کار کئی نو من خوغلی نشو پا دی که دی کنم بیگان اولش پا مرغوز درس که ما خبره کرده و ما امون لخدای دا اختیار را کرده جبه را کرده من با جبه استعمالو او کده خلقو دا او دی پروگرامونو تا چره دا دیوال مخی تا نوی دا دی قرآن کریم او دا احادیث رو دی درسونو او دا دینی پروگرام دا دای مخیطا نوی چی دای بدل دای معاشره که سکولا خب بس منگ لهم اللہ تعالی دایو طاقت را کرده دی چی پا هر اللہ را هر در هر جماعت هر اجرا کم دایی که چی منگ تا مکمل آویگی چی کم دا قرآن سنت خبره دا یا دا غیر دفاع دا چې دا غیر لپاره مونږ خپل هغه आवाज اوچت کو مونږ ذمہواری ده او چې دا نه وی او پرانیسته به پری خوللو نو دا دین در له مونډه غور دی خو دی له الله تعالی خپل خلق پیدا کړي انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله وایي عبادت کوما دا سی افراد ول الله پیدا کړي یا امرونا بالمنکر وینا کوي دای په نارو او سره شرکیات بدعات رسومات د فحاشی د اوریانی د بد اخلاقی د بی حیایی د بی دینی پرچار کوي لګیاوی زګه چې په آزاد معاشره کې د دې خلکو مقاصد پوره کیږي او په بند معاشره کې د دې خلکو مقاصد ختميږي دا دې چې دنیا په دوالو لاسو باندې لوټي نو دا پا دی معاشره کې چې هغه کې ستا پوس نوی ہاں که دا سه دا جج طرف تا دا سپریم کورٹ یا دا های کورٹ دا جج طرف تا دا سه اشاره غنده و شوا نو بیا گورا چه دا غی خلاف سکار کی گی دا آرمی دا یو جرنل دا یو زمدار سڑی بارا کې دا ایسا اشاره و شنو بیا تو گو رجی سکی گی او نور کا غیر دین اسلام خلاف دی دین خلاف ار قسم ام پراپیگانڈا گئی نو خیر دے دا میڈیا ازادی دا میڈیا ازادی صرف دا دے دا پارا دا چی دا اللہ دا دین او دا قرآن او دا سنت خلاف چی سوائی نوائی دے او نور کا الہون اشاره و شی جج طرف دا سے نو آقا بیا آگ با گولای بلکل پا سپریم کورٹ کے ناس یو آگ با گولای چولی دا اشاره شوی را نو چی پا زن دوم را خبا کے گی نو دا اللہ پا دی کتاب و دا اللہ پا احکامو او دا اللہ پا دین او پا غلوی رو خلکو لینا خبا کے گی پا صحابه گرامو دا دین باستنو لینا خبا کے گی چی پا زن خبا کے گی اغیر بارا بیا میڈیا آزادی نوانی بیا به پابندگی لگام بو وتا چه بیا و ینهون عن المعروف او من کوي کارونو د شریعت نه و یقبضون ایدیهم کوم ځای چې د الله د دین تقاضوی او پاغه باندې د خرج کول مو کوي نو د بیا لاس تړلی د دې جیب ته بیا لاس نه کوزي البته که د بی دینی مو کوي د بیا هی مو کوي خلاف شریعت کارونو مو کوي بیا پختو ده نو بیا یاره سر کې بیا سترګې د باندې شرمېږي نو هغه لپاره بیا دای خود دین په تکا زبانی وایګ بزونا ایدی یوم او بن ساتي د لاسون خپل خپل لاسونه بند کړی دي د الله په دین باندې د ټکی لګور هغه نه لاس بندې انا روا و دوایا اغیر پارا بسیشتے اردشتے و سخا نسل اللہ ہرکڑے دے دا اللہ کتاب مکمل شاتے غرزولے دے دا اللہ کتاب مکمل پریخے دے کم دے دنیا کیوں گورا دا اللہ کتاب دا سو گزگاری ہاں شیطان تم را حرامی دے چداغ دا حرامی تو سسر نشتے چته یو مسلمان لاس کې با تسبیح وی اذان زره ولي یا سبحان الله به وی شیطان وی را دې راسته کوي یو شیطانی شی ول لاس کې ورک وی دې کې دل دا بٹن وها یو دومره ونی مار بچوړې وای دا سیاړم یاړم یو دومره مار بدنه جوړ شي داړم دینو تبا خبری که دیبا ارمی تک اٹک اٹک اٹک اید خدای پکا رکھتی دا سکی نو آغی تلاس نلر اکڑی نو بیاد وی یرا دا خلقو با دیستر شکن وی دا سمر پوری با دا سیدو نا کهو یو دا سی لبو در او باسما که دا غیر بستر کی گینا از ماس خوتن نبا لگیای دا سار بانگ با پیو وی اپا پزان با پوانیشی نو هغه بل بل را وستو ته نیټه ما د داسې کې هغه یو خيار وجه تاسو از چنگو بوکی ڈوبی گئی مای ولی وی اغیی که دو قرآن تفسیرو لئی مای خواه او خیار خودی ری خود تارا تاو آیا مای دو خدای مخکیو آیا تا بگی او تفسیر رایست تره نم دی ولی رایست تره ای یارم ما خوشی ندی رایست تره مای ما دا چل خی ما دا وی یه رجی دا حدیثم بگی دیر غٹ زخیره دا مای تا بگی ترنه یو حدیث رایست تره یارا چه منگا پوئی گو دنو نمائی پا دی بل مت سنگا پوئی گی داغا انسانان رجو پاکی سپیس پای جوڑ شوی مائی اگه بانی سنگ پوئی گی پا داغی ما دو خپا کیا گئی ما خوابگان خبران دا پا خدای می دی کسمی جی داغا چه ما سوی بلکل داغا سیدان دا ما جی سوی دا دین ام زیاد شرمناک خبر دا دا دین ام زیاد دا چه انسان بالکل د سپی او د سپین هم پکا خواست شوید نو پا دی مای سنگا پویگی پا قرآن تفسیر نپویگی پا حدیث ما دوائی مای ما زا خوشتی زو پکی ایراو باس ما طول دا مکی دا خانکابی امامان دا مدینه امامان دا مدینه نبوی احادیث تفسیرون فکر تاریخ زو پکی ایراو باس ما تم ما دا چلخی زال خبره کو تسل پار استعماله شیطان بدا سلا با بانی اختا کن بدا سلا با چه دا زیو کوئی ته ویشتی ری داسه چه دا آغی کوئی ندر آواتو لار نشته پوری نشته چه دا اخپاو لاس عرم گو دا آغی نروزی دا زیو کوئی ته ویشتی ری دا خلق خوصا داسه یرا جی خشه ده نو خشه خو بلکل دا زما جب که موبایل لی خشه ده بلکل خدا را دوا چه روانی سمرا اکل سمرا دو پاڑی ده سمرا سرون لرکلی سمرا پڑونی ده سمرا تور سرون لرکل سمرا پگلی یوگر دولی سمرا جامع چه دنو اغیر لرکلی سمرا کورون روی چه دنو اوز پریکلی سمرا عزتمن خلق چه دنو بیزت اکلل دارا تا ہوا ہے چه دائی سمرا نقصان دے زیو سعی صلح استعمالوں میں بس خشی دے خود دارا تا ہوا ہے چه ردے استعمال سنگا دے ما زاغا تازا غا موبائل دے میں چاور خلق وی فوق زین والا خود دارا تا ہوا چه جارے دے دولا سورا دیار لسکالو دے الگ سا خدا موبائل سکے دے سکے وہ موبائل د دکم کاروبار دی رورا د دس با دبانی صدرانا پراتا دا د دس چی دینو کارما دا چی دا دو دو موبایل پا جیب کی ایخی دی د دس پروگرام دی دس کئی پا دی دا کور که دا جنائی چی دی ناستا دا دا لور دی دا خور دی دا سکئی پا دی موبایل ستا خو جیب کی ری تی خود سی سیز دا پارا استعمال خود دا بسکئی دا الگ سگئی چلا بلوغت تم سمنے دے رسے دلے دے سگئی بھی نن ما دا سکول کے یو دا غراغ ما دے ویجی پا وم کلاس کے یو الگ دے وغوی پرون دری موبائل راوڑے دے پروگرام مونگ دائی چی کم موبائل مونگ اونی و ناغا بیانا ورکو چلا نا ما الگ میرا ہوئی استو ما لکا پلار دے سشی ویجی کار لدلے ما سکار کے بھی مزدوری کئی مستا پلار مزدور دے او تا چه رینو دری دری موبایل جیب گی ساتی نو دست پروگرام دے مائے چه سر نمولو ٹوپی لرکلنو بس یو لخته اونو نمائده او سو گورا دلم مورا پلار پیسی ورکڑی دا پی دری موبایل اغسطی دے تا بلرالی ویجیش پا گم گی اغیو پرون چی دنو دو دری روڑو سرد دینا چه دمرا سٹک دمرا سخت اپا بندی او داغی با وجود نو دا شپاگم او دوم علکا دو دو او دره ده موبایل جیب که ساتی دا صد پارا خب بس دا دین نیدر لمکمل جیر اخلاسی کنا کاتا والا غصه بلکل مکمل ختمی دا صد کاتا روان را با دی ملکی دا صد کی گیدی ما شریع سرا دا غیر مسلم و آغا بچی بود ردا کار نکی آغای بیچر دا سکال لپاره استعمال کی خبر ختم شوا ما دې وکاز وی دا چاینا لا ټول لا غرازی یو چاینا والو مونږ سره وی زمونږ د کپلای وی منیجرو دا سیولو کې ونی موبایل وسخه وی بچې ټینګ ولې وشو داسې اولاوز بس مختصره خبره به وکړه بس بیا به جیب کې ایو در ادا کار کړي او مونږ ته به کې آغا کاده جوړ کړل دا چې آغا کوی دې وشته چې دا غین راوتل ګران دي عین راوتل ګران نصل الله پریخ ریدی دا اللہ تعالی کتاب فنسی او ما نو پریخ دا اللہ دا اخپل رحمتنا اللہ دا اخپل رحمتنا محروم اکرد ان المنافقین هم الفاسقون یکینا منافقان دای فاسقان دی خلق وی پلانے دا پولی نو تیرے اللہ وی دا منافقان دا دا پولی نو تی خلق دی یا دا پولی نو باہر دی دای سره سپادی شوی نه دی دای باندې کړل خېږي بالکل دا سي حالت رسیدلی را خلک دای درا خو چل وکول غواړي ولینا وعد الله المنافقین وعد کړل دا الله تعالی منافقانو سړو سرا والمنافقات او منافقو خود سرا دغه شو بل سرا کومک کوي یو بل سرا مرستا تاون کوي لاس امداد کئی ده بیدینی با ده کارونو که ده شرکیات و ده بیدات و رسمون رو واجون ده کارونو که ده بیدتی مولانی ده دی پا ده خودو که جنتانی وی نو دی جمعات که زور راسته ای چه گره ایماندارو زده طریقه گره ایره نکئی زکا ای که جمعه ده زلویختی ده ده کالشپه ده درمه ده رومبهی ده اگه که ده کاتی دی انو هغه زړه لارا مپریدی او دا غي ایجنټان دی نو هغه د غم په کور کې خلکو لا هغه ترغیب ورکړي خلکو لا ترغیب ورکړي یو زلاله زمون کلی کې یو غم کې تکلیف کو چې ته دا غږ جاهل اخذی وچې دا دی او کلی کې یو زنانه بيدینې ولې وویو آغا وی بس خلکوی چه مڑا گا نو کورا سمیه جوڑی که نو آغای خاخا کرا چه خاخا کرا در رو ری بود وی آغای که چی دنو بطوا پریوتی وانو آغا چه سمالی که خدا نو آغا ویوتا مانا بطوا نو تلی آجی تلی ری وی کتل نو آغا خوری جوانده یوا رای وستا کورتا وی آغای وی چی دن سمال که خدا ما نو ما پس ماران لرمانان رووتل خود دیه که ورده چه کم ننو دیری جو دا مجمع را سمشوه من لکه مدب لره چه دا دا شما دا وطلا سمشوه و بس اغا ماران لرمانان پا غیری جو دا اون خطل و بس اخلاص ما یقی جولم نو پوشوی چه دا بوزل بیا رازی دا خورا غلی دا ادی چکار یوانه دی خود دا پا رشتیا رشتیا نو آره بزر بیاغی ورپسی جلوم دو کشی گو نو دا زنانا گردی دا سی پا کورونو که دا ایجنتانی وی دا داغی خلکو اغیی دی طریقه سرا دی خلکو لطرقیب وار کنی اما دا اغیی اولان جوابی جی سوگ راتا ہوای دا لطختی حلوا دا و دا پلانه دی دیگلی هم سکوی بی وی دا کنوی چی ماران لرمانان راشی دا پا غیر اون خلی نو ما مجیبا کار خو کوئی خورای تاسو زیال دی نزوه دوام بس یو کار نگه دی حلوه که وده دا شن لقونه زهر گرد کا چه لڑ شیال ده چه بازا ماران لڑا ماران خوال ده که جراو پر کئی کنا چه ویقو ده چه بس مده خلاص شی دی دام بڑه چه سم ده خلاص شی لون ده که وده اغیر ده پره بیا ذهن کار کئی اغیر ذهن کار کئی که نه دا غوا پی دای مل شوای نه نه دا حلوه خواسی مل دیدی دا واسی را دا خیده جرا دا لیتر بکسته ها دیده جرا دا لارا ها دی لیتر بکستا دیوشتا ها دا زی اصل که بیا حل تی کبر تا سر یا سر توکیر جوڑی کردی دا دین دای دا شریعت که دا خبرشته دا شده سی جوڑ کردی دی ورشاو گورا اشناغر که و گورا او تمانزو گیا و گورا داغا پلا دا تمان خیل و گورا چه مره اوشی اغا ظالمان با پکور که ساروی گوری او د الله نبی وای چې د مؤمن مال د بل لپاره جایز نه ده الا بتی به نفسه مگر چې هغه د زړه په مینه لګین بیا صحیح ده او کدا هغه زړه نی او د هغه شکارې نه لولای دی او ته نه غنی وګوري او ویل ردن شو چې موچا ته او ته د نه اله د حرام واغستا نو دا هغه له چې چې د ولا سنډالاله ځکه یو پلار مل شو بل ولا سنډالال کو او بیا غی در آرم یو دا چیمان خلی دا کئی داسی اغی بانی در آرمی در دی دا پاٹی خلق دا غٹون در زن دا جی دا دیو بندیان وی در دی دا پاٹی خلق دی آغانو دا وی دا پاٹی ما تا وی وی سوا وی نبی رسانی جی سوا دی آزم پسی زی ما سوا دی آزم ما نسلا وشی گان خلقم بلی ما دی حدیث دا مطلب دی وی سوا دی آزم ستا وی نو مای کدا مطلب خو بیا شینیانو په دېزا هغه دنیا کې ډېر شان زیات دي یا وای په دېزا هغه سوادی اعظم دي وا مای سوادی اعظم دا ته یادې دا چې دا لایک لړ شي او دا ټول عمر د پټکولا پولیس کې هدا پردو خیراتونو په هغه شوریاګانو باندې چیدنو لړل شي دا سوادی اعظم لکه دای په ځوا خلک دي دای په سیوا خلک دی او دای تابعداری به خلک کوي چې دې تیمانانو مال خوري زمونږه ما ماخله کې اوکس دي ما دې وسالو کې می وی اوخه مالو وی چې لاړ ما وی تیمانانو خوري نه مېدی وی درې کټه وی باندې کړی دي او وی دا د وخه و د وشتي او چې لاړ ما جمعه تا وی مولي سه وړم دی او تانو نه راغلی دی اوګه کټ کوي ما دا سې دي وی داري مامانو مصلی دي کنه ی ما د جوستاج مصلی له خلک جان نماز راړ پیدا سے بد بد یاد اوغه او غری ددا سے ی ما ته وچ پنځ پیره جوړې ی ما چاو پنځ پیره ی ما ته وچ دې مصلی باندې ولاړې ته خدای په کور کې اوایا له خدای مخ کې دا تاج شدا کمی کټوي باندې کړو دا وتا سوس خړی اوایا له خدای مخ کې را تاسو جائز خړی دې دې مانانو مال له حرام ناروا یا بس ویده خلیل زگون مرال لگو سینا خلکو دیوشی دا پنج پیره زمان غلی کئی نمائی دا سوادی ازم دستاسو کنا دی خلکو پسی با خلک دی دا ظلم چه کئی دا زیاده چه کئی دا ربیدی نی کارونه چه کئی دا لکدی پسی با خلک دی دا سوادی ازم دی وی سوادی ازم مائی سوادی ازم نمراد داره آغا جماعت چه باغی که دو قرآن او دو سنت لولی علمائی سواد ازم نمائدان مطلب ده مائدان اتاوائی کم جماعت که لولی علمائی دو قرآن و سنت ما اتاوائی تمائی سواد ازم بسی ده سواد ازم بسی ده سواد ازم پیل جانه مائی اللہ رب العزت فرمائی دے خلق و سرا وعدہ کرده ما دسو نار جہنم دو اور دو جہنم خالدین فیا ہمیشہ بو سیدن کی پاغی کی خج جہنم جہنم خو یو لفظ دے گنا جہنم خو صرف یو لفظ دے دن لچاغی کی سیدن ہی یا حزبهم دا جہنم کافی دے دی لرا بس دے والا بس دے کی دنیا کی وہ دغا کنو کم نمغا والا بس دے بس اللہ و یغا والا بس دے چه غیت علم بس دغه سه علاج ده ولعنهم الله او پلا نذکره ده ده اللہ تعالی اللہ وی دالا نتیان دی ولهم عذاب مقیم او دیل را عذاب امیشه ده امیشه کالرزین دی پشاند آغا کسانو دی من قبلكم چو بخواست آسونا دا خلق دا آغی خلقو پشاند دی کم جستازو نمخ کیو کانو اشد منکم قوتن او اغای دیر مضبوط دا تاسو نا پتاکت کی دکا جوری ونا بجی داسی اونی ولا کنا داسی بے پا بارا بانی راخ کلا ادیو اینا وی اغای داسی او کنن چی دا اسمان دا لاندی بچیٹ کر زیدن اسمان دا تا پتر چی کم داره دا خو د جاهل سړی خبرې داسې کوي زمنګ فلسفه ماهر زمکه نه تقریبا د انور د زمکه نه تقریبا 15 کروڑ میل چې په فاصله باندې 15 لاکا میلا 1500 لاکا 1500 لاکھ میل فاصله باندې دي اسمان به کم ځای اسمان به کم ځای دا سه خبر نه و تقریر کوم بیان کوم از ناسو مدا وزګارو ما ټیکنوم درس مینو په عرض باندې بیان کولا سه اړمو ویچه دا حضرت هود علیہ السلام کوم عادیان وی دمرا غټ غټ وجود نه و چی یو یو کس با ساہر چی دنو دا ناشتی سر یو او خوڑو دا زیدو ما ترناسو علیم نی ختمی دا سیو کدل ناغم تس نمس نشو زا بیا می دی طول بایا سیو نظر وروا چو بس رووتم بار زمون یو عزیز دی کشن لگ دی ایم میں انگلشی کر دی اس ٹیچر دی اما بس رووت ما تی دارا جون لرووت دی مې ګوره څه خیر به کې نشته نو په قران او حديث یې نو زبو ته ناسوم او څنګه روان دي دا خبره کوي نو ځکه دې ځکه کې نو څه چلې ما نو بیا ما بیا دا چې وسړه د ناشتې سره یو اوخو خوري نو غرمه خو به دوه خان خوري نو ما خام بم دوه خان خوري نو پینځو خان چې درې خوري نو هغه ما چې کوم نو بهر ته نه نا ټول مر خو ما ډیران ډیران هغه خان دل ما ته ویږي قسم په خدای راګړي دا چې خیری دی خبره ده د سوای ما دې د خلکو خیال نه غو زمونږ ودا خیالي ما ودا وی دې مشرانو د بوسو کارو پلانې پلار چو وای تک زیاړو نره پرېو ډاکټر لالاړ زیړ زیړ ډاکټر وته کاکا کار کاو کاو بینو زور طاقت در بانی با وجود سیوا شوه ده او مر بشه نو دا بیر نیده داگه که دا داگه چیوی او آقا داگه بی بیاستا و بی پلتا و پایر ده او که بیر اصداره چه اصداره منگا خدا خبره ده زمیدار زیه مخوال ده که نور خمیده آقا سیال ده آقا به چه درسی اونی او وی درسی به اوچد که یوازه یوازه به اوچد و درسی دا غیلت نا اینه به وادیو چطو نمائل آغا دیوی چه آغا دمرا او دمرا آغا خلق تا کتورا مضبوطو دا مطلب نو چه آغای با یو یو اوخ که کم ننو ناشته سر خوالا مضبوطو اللہ را بولیدت و ایکانو اشد دامین کم قواتن او آغای دیر مضبوط دا تاسونا بتا کرگی و اکثر اموالن او زیاد پا مالونو کی یعنی دمرا چه اللہ و ایما بلغو میشار ما دا خلق دا آغی آغا لسمیت هم ندرسی دلی چه کم اللہ و ایما آغی لور کرو دید آغی لسمیت هم ندرسی دلی و اولادا و پا اولاد کی نو اللہ و ای بس داغ مال و دولت و داغ دنیاوی طاقت و دامی و لور کرو نو فستم داغو بی خلاکیم نو فائدہ و آغست آغای بخپل براخار دنیا غمزی اوکڑی فستم داتم بخلاکی کم نو تاسو ما فائدہ و آلی بخپل براخار داغی غندی کمستم تا اللذین من قبلی کم تک سنگا چه فائدہ غستی و آغا کسانو چه استاسو نمخ کی بخلاکی ما داغی ببراخار و خستم انو زیتا سباتل کی کلوی خازو پشاند آغا چه اغای ننوتیو خضورو لگوی اغای چه سنگ باطل که ننوتیو از زورو لگو خیزورو لگو اخپل را دنیا غا براخا نصیبه واغستا تاسم والی اتاسم زورو لگوی اولائی که حبیت دا عمالوم دا کسان بربادی عملون آددائی پی دنیا پا دنیا کی دنیا کی سمت لو دیں چه مومنان مسلمانان ده مومنانو ده پاره دوا غواردین دهی بکه نرازی ده منافقان بکه نرازی آغی که دهی ده داغی نفایده نرازی والا آخیره و پا آخیرت که دنیا ده موز در آقل او خدا غی پایده خوب بوتا نمیلاوی آقو دیر ننگا شرور آقل اونو و اولائکا هم الخاسرون دا کسان دیتا وانیان دی یرا چی دا بسو کنو کل لبین من قبلکم کانو اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولا چی دا بسو کنی نو اللہ وی علم یادیم نبعو اللذین آیا ندی راغل دیتا خبر داغی کسانو من قبلیم چل دینا بخواو قوم نوح ناد و قوم دنوح علیہ السلام ولی آغا واکی دینا داولی دلی و آدین او دا آدیانو امزبوت کم و سمود او دا سمودیان اغا هنرمن کم و قوم ابراهیم او دا قوم دا ابراهیم علیہ السلام و اصحاب مدینا او اغا مدین والا اغا دا غٹو غٹو مندائی و مارکیتونو والا خلقو والموت بیکات او آغا کلی اولتکڑ شوی اڑول شوی دلو دل ساما کن دست دوم آغا علاکی اتتهم رسولم بالبیناتی راغلیو وغیدا داغی پیغمبران پو واضح دلائل سرا واضح دلائل و تا پیش کرل او حق مسلا دا اللہ را توحید دا اللہ را دین و دا شریعت و تا بیان کرل وفما كان الله الله وايش غيباني مي عذاب راوست دي مطلب دانو چې دا ما په ظلم کو هغه خاب زوال زیر خبر کړی شو چې ګورې دا لار د نجات د خلاصون ده او دا لار د تباہی او د غرق کېدو او د هلاک کېدو ده ویل شو وته چې هغه الله هلاکولو نو فما کان اللہ لیظلمهم نو اللہ چی ظلمی کن پا غیبانی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن نو اغی چی پا خپل زانو نو اخپل ظلم کو سان من اخپل ظلم کو زان پا خپل رتبائی خلیل بودا لیو زان پا خپل چی کم نو تبا کرده آمال و کارون راسی کل چی رتبائیو ولیکن کانو انفسهم یظلمون اس دے مقابلہ کی یو خود دا مهم شروع دے تحریک شروع دے دا منافقانو دا کافرانو مشرکانو اور دے مقابلہ کی یو بل تحریک والمومنون والمومناتو او مومنان سڑی او مومن خزی بعضم اولیاء او بعض بعض دائی ملگرتیا که اون که دی دو بازو دا اللہ ری دین پا کارونو که جمعات که سری اڑم دی اجرا که اڑم دی دیرا که اڑم دی دا اللہ کتاب وی زنانا اڑمی دی کورونو که دا اللہ کتاب وی دیو بل سر اغمرست و کومک کئی دا اللہ ری دین پا کارونو که نارینا خپلو که یو بل سر ملگرتیا کئی دا اللہ ری دین پا کار که دا قرآن و سنت پا کار که زنانا خپلا گیو بل سرا تاون مرستا و ملگردیا که دلال دین پا کارونو که دلده که ده توحید سنت خبره نو علتی کدو که ده توحید سنت خبره او اللہ و ایوال مومنون و المومنات و بعضم اولیاء و بعض سکی دهی ده ملگردیا ده سرا یا مرونا بالمعروبه وینا کوی دهی ده کارونو ده شریعت ده توحید سنت خبره کئی معروف آغا شه چه آغا شریعت که معلوم وی قرآن سنت که پاغیبانی دلیل وی او شریعت و تخوی اللہ او رسول و تخوی آغا معروف ده ویناونا عن المنکری او خلاف کئی او منع کئی ده خلاف ده کارونو ده شریعت نا د شریعت نه چې کم کارونه خلاف دي ناروا دي د اغه نه خلق منګي چې مکوې دا کار دا د شریعت نه خلاف کارونه دي د شرکیات او بدعات او رسومات نه د بهای نه به پردګی نه بد اخلاقی نه دا اغه نه خلق منګي او د الله دین قران او سنت را بلی دا الله صفاتو کو تعریف ولاو کو چې څوک د الله دین کار کوي کاغه سړی وي او کاغه خزی وي ويقيمون الصلاة او دانا چه ماز خودن به دخلی زوری سار به دخلی زوری اجی د مسلم راشی نو بیا وره کته لګوارو کته نه نه نه آثار وجینو ماشاءالله دیوا تمام ارز دمر دینداری اجی ساره ګوره غوابان مال برا پاسه دلی ولکه موزو یارا بس پوانش من طول عمر پوانشوی پوانشوی دا څنګه چل دی دا خوب نه دی دا چې څومره سیوا کې دومره سیوا کې زما یو بچی دی اوس د سم امتحان ورکړی نو هغه حفظ د قران کړی اوس تکرار کوي نو یو سوره دی او شو بیمار شو نو هغه کډ ولا خوان ورکا نو چې سار موزو کې جلال شم راشمو دی زو ته هم د سپتمبر وینه خو یو لږ بجې پاسې دل ښا نو چې ډوړای یو غري موزو کې نماز پخین نو بیا وته نو زمي څلور نیمه بجې پاسو ما یو ته پوزر نه کوم یتي خوب ما څه سکیل شته که برابرې خود را غږ نو کوم لګیا یا بس چې درې را دی یا څلور را دی پنځه را دی که برابر شو بیا او کنه سکیل مې لین نو بس پاسه شابه شابه ما قرآن لاله دار دسو چې څومره سیوا کې دومره سیوا کې زمای دادې بیگانه وخت ول شو سار وخت په ځې دلم بیا مستر غنه لا پټه شي مال څه چلو شو هي څومره چې مال څه نه کیږي نو بس ای چل څه نه کیږي او بس خوب دی او بس ټول عمر به ودی او دبا او دبا ا پښتانه وای دوه وغه کټی راړي ها اغه دا چلو سره کیږي ندا کار باندې کې غانا ویخ په اوسه موز په خپل ټیم باندې کې ان الصلاه کانت على المؤمنین کتابا موقوتا په ټیم ټیم در باندې پرسه ویلې دې ټیم نه دې ټیم موز نه کول شي نبی له سامو ته دا کارګټونګي ویل منافق موز وته ویلې دي ويوتو نزکات ور کوي زکات ماشاء الله ازي باندې ولا ګوري ها داسې کې مونږ ته یره چې دا کومه سره چې په لګې دي لیو د ټیکټرو دا کومه کرایې چې په راغلي دیو تا به یو باسو او مله به یو باسي ولې به یو باسي دا اوس چې دا یو دوا په مخ کې کومه حالو دا خلک دې خپل غالينه مایوسه شوینو زمونږ یو عزیز دې ترمو کیږي نو غالي مې ډېر زیات کړلی وو جمعه ته راووته وای پلاني او دې ها وی مونږه خدا سوچ کو چې دا سکل ولا غنم کم ځای خرڅو یو خدا سوچ کو چې غنم به کم ځای لو ها ما ګوره دا مایوسه شوی دی دا مایوسه شوی دی نو دا سوچ شروع کړو چې دا ټول خلکو دا غنمو نشي مونږ به کم ځای غنم ول دا سوچ خلکو شروع کړو او هغه مو خلکو چې پروزګنی غنم نو خرڅ کړی وي خې وګرانول وتا نو هغه یو ګوره کنه غنم کې خودل خې کنه دا اوس په مونږه سکول ما یاو ټول خلق بمړشی او تاسو به خوړی لګیا وای تاسو به خوړی الله بادشاہ دی الله ډیر لوی دی چې چا ودا لوی کړو اداوی چې الله ستا اختیار دی ایله بل الله جر ور کړی ها تو به از هر جا جړ دا چې کړو وړو کې کړو زبته غیزي دوه پښاس په خوړ اسی اخو دی دا ولای امتحان راولې از مایش راولی حجه دسه گیو دی وخت کې ویوتو نزکات او ورکوی زکات ازنانه غوډه زکات ورکي کور ود لز بوجي کې راو دا او شر دی چې په دې مرز کو دلال شي یو بوجي به بګینی څه شوی یرا غوډه ازنانه راځینو ازنانه هغه به علی او د دې دکانونو کې خرڅي دا ازنانه نو وا دا هغه چاله ورکا چې غریب کور کې پروت دی بیمار دی بچی و تا اوگی دی آغا چاله ورکا چه ده دوائی ده آغستو طاقتی نشته آغا چاله ورکا چه کنده ده کور که ناسته ده پا پرده که ده خپلو بچو چیرن تربیت کهی ده آغی ده پارا و سخصنی آغی لو ورکا دیه کسا مخمل آزی نه بلیل مخمل آزه که چه توسو خبره که بانه بلیل لاز چه کم ننو گردو لی نا کنه ده سی چل نده کنه دا د ذمہ داری دا فرض شه ده دیگه به د ذمہ داری مظاهره کی غیر ذمہ داری مظاهره باندې کی و یوتون الزکات او ورکوی زکات و یطیعون الله ورسوله او منی حکم د الله او دا غد پیغمبر دا الله او دا الله دے نبی اطاعت کئی دا قرآن سنا مطابق پخپل عمل کئی دا غی مطابق چلی گی اولائکا سیرحمهم اللہ دا کسان زردے چی رحم باو کے پدیبانی اللہ دا دا اللہ دا رحمتنو او دا رحم قابل خلق دے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی عزیز الحکیم زورا ورا او حکمت والا دے اللہ غالب دے اللہ چکم پہ صلاح کڑے دا پاغے کولو بانے دا اللہ وستے بستے حکمت دارے شی اللہ دنیا کے ارچا لخبل پٹے مور گئی ارچا لخبل پٹے مور گئی دا کافر لمور گئی دا منافق لمور گئی دا مومن مسلمان لمور گئی دا اللہ دلوی حکمت تے وعد اللہ المومنین والمومنات وعد کڑی دا اللہ دا غی مقابلہ کی خبر را روان دا عل دے وعد اللہ المنافقین والمنافقات نوصوی وعد اللہ المومنین والمومنات وعد کڑی دا اللہ تعالی مومنانو سڑو و مومنو خود سرا جنات اند دا سی باغنو ان دا ٹول خوب یو لغبانی موج بزا زیر بس ٹول مسلمانان جو نوائی قرآن دا تسوائی ٹول مسلمانان دا سی غنی دی کنا جو بس تیر پخلی بانی چل آواز کڑی دا دعوی کڑی دا آل تی آغی تی آغا سبی دی تی دعوی دیر لوی دا زمکی دا سمان زیاد پرک دے بکی جنات اند دا سی باغنو تجری من تخت اللہ نارو چی بہی گی بالان دے دونو داغی والی خالدین فیا ہمیشہ بو سیدن کی پاغی کی ومساکن طیبتن او دائینا داستو گنو سپا سترا حالتی بدوڑی نی دیرہ تو کہ دا اتنے شرد دوڑی دا کورونا سے وہ شرمائی اسے بد حالی ابیا چیر چاند روڈ پگاڑا بانی کوری تیرا سکے پوڑی کے بس غریب دو سنڈو نوز گاری کے زنانے میں دگا سیالش حالتی اللہ وی سپا سترا حالتی میخ واگانی نشتے خا حالتی گڑی بیزے حالتی چرگانم نشتے حالتی سپیا پی شوگانم نشتے سپا سترا حالتی مچ ماش و میگیم نشتے حالتی مچائی مار و لڑمم نشتے سپا سترا پاک صاف فی جنات عدن فباغنو دا مشکی رئی کے اللہ دی مکتولو دا نصیب کی ورضوان من اللہ اکبر دا تونلوی خبر دادا اور زامنتیا دا اللہ را طرف دیر لوی خبر دادا دیر لوی شہر کی محمد سے وفاتونی تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و کلم تیرے ہیں چھے اللہ ستاشن بس بیا سبادشو ورضوان من اللہ اکبر اللہ دی زمین تو نرضا شی ذالکا هو الفوز العظیم داغا کامیابی لویا دا دے وی پلانی اگٹلا آئی راشا دے مومنان اگٹلا دے کامیاب شو اللہ وی داغا لویا کامیابی دا دنیا غا کامیابی سی نن کامیاب دے نصبا دا سے ناکام دے جی پا شرمون و شرمی دلے ہاں درس دی کامیابی اصل آغا کامیابی دا اللہ دے مونگ تولو تا نصیب کی اللہ دے زمونگ دے تولو لوی وارگو نونا معاف کی اللہ زمونگ دے تولو نرزا شروا دے گناونو چاپی امو پسر دی اللہ دا غید اللہ دے پٹ شوی ہو اللہ تا پخپلو رحمتنو اللہ مونگ دے دا غی گناونو نا اللہ پاک کربا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي يا جماعة الأنبياء جاهد الكفار جهاد کوا دا کافران سرا والمنافقین او دا منافقان سرا وغلظ علیهم او غصه کوا پا دی بانده ومأوارم جهنم او زائد دی جهنم دی وبئس المصير او دیر بزائد گردی دو دی دا جهنم یحلفون بالله قسمنا فردی پا اللہ تعالی بانده ما قالو چند دا ویل دی دا خبرا ولقد قالوا او يكنا ويل لدي كلمة الكفر خبرا دا كفرا وكفروا او كافران شوي دي كفر قرد دي بعد اسلامهم فزد منلو دينا وزد داوی دا مسلمانی دا دینا وهم او قصد کرد دی بما دا آغسا لم ینالو چی دی ندی مندلی وما نکمو او بد ندی گنلی دی الا ان مگردا اغناهم اللہ جو مالدار کرل دی اللہ تعالی و رسول او پیغمبر داغا و تقسیم من فضلی دو فضل دا اللہ تعالی یعنی دا مال یا دا مال غنیمت الا ان مگر دی خبری اغناهم اللہ جمال دار کل دی اللہ تعالی و رسولو او پیغمبر داغا پا تقسیم دا مال غنیمت سرا من فضلی دا فضل اللہ تعالی نا فا این یتوبو لکچر دی توبا او یسلا یکو خیر اللہم نوی با فائدہ منا دا پارد دی وَإِنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ لَصَغَى بَوَاكِ دَيْدَا اللَّهُ تَعَالَى عَذَابًا أَلِيمًا دَعَذَاب دَرْدْنَاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا أَوْ آخِرَتْكِ وَمَا لَهُمْ أَوْ نَبَوِي دَيْلَرَا فی الارض بملک مولین سوک دوست میرابان ولا نصیر او نسوکا مددگار زوراور ومنهم اوزن ددین من آسوک دی غاہد اللہ چوادے کڑی داد اللہ تعالی سرا جواد ای کرواد اللہ تعالی سرا لئن آتانا من فضله کچر رائی کمونگتا دا فضل خفلنا لنصدقنا نخامخا خیرت نبکو ولنکوننا من الصالحین او خامخا شبا دا صالحاننا فلما آتاهم نو ارکلا چورگی دیدا من فضلی دا فضل خپلنا بخلو بی نو شمتیاو کی پاغی سرا و تولو او گردی و هم مورزون او ویدی مخعرون کی فآکبهم نفاکن نو پیدائی کا دید پارا منافقت نوائی چو دیلا منافقت فی قلوبیم فزلونو ددائی کے الى يوم تر اخر رزي يلقونه جديبا مخامخ کی گی داغه سرا بما بوجه داغه اخلف الله جدی خلاف کا د الله تعالی سرا ما وعدو پا آگی چو وعدے کڑی وعد آغسرا و بما کانو یکذبون او پا سبب دا آگی چو دیبا دروغوی علم یعلمو آیا دی ندی پا وشوی ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی یعلمو سرهم پوادے پپٹو رزنو ددائی باندے و نجواهم او پپٹو جرگو ددائی و ان اللہ او داشی یکینن اللہ تعالی علام الغیوب دیر خپوادے پپٹو باندے اللذین آگسان یلمزون المطوعین چه بدناموی پا خوشی سرا خرش کون کی من المؤمنین دو مؤمنانونا فی الصدقات پا صدقو کی والذین او اغکسان لا یجدونا چنمو میاغی الا جہداہم مگر محنت مزدوری خپلا فیسخرونا منہم ندئی توکی کبی داغی سرا سخر اللہ منہم سزا د توکو بور کی اللہ تعالی دیتا ولہم عذاب علیم او دیلا عذاب دردناک دے استغفر لهم تبخنا غوار دیلا او لا تستغفر لهم یا بخنا مغوار دیلا ان تستغفر لهم کتا بخنا غوار دیلا سبعین مرتن بشمیر زلا فَلَنْ يَغَفِرَ اللَّهُ لَهُمْ بس هرگز بخنا نکوی اللہ تعالی دیدا ذالک بِأَنَّهُمْ دا پو وجہ دی چیکنن دی کفرو باللہ انکار کردے دو وحدانیت دا اللہ تعالی نا ورسولی او دا حقانیت دا پیغمبر دا غنا واللہ او اللہ تعالی لا یهدی القوم الفاسقین توفیق نور کئی قوم فاسقانو دا فرح المخلفون خوشالشو رستو پا دے کڑی شوی بی مقعدیم پناس تخبل خلاف رسول اللہ رستو د پیغمبر دا اللہ تعالی نا وکریو او بدا گنلی ردائی وکریو او ندا خوخ کڑی دائی این جاہدو بی اموالیم دا جے دی جہادو کی پلگا ولو دخپلو مالونو و انفسهم او پکڑا ولو دخپلو زانونو فی سبیل اللہ پلارا دا اللہ تعالی کی وقالو اوی دی لا تنفرو فی الحر مغزی پگرمائی کی قل اوایا نار جہنم اود جہنم اشد دیر صحد حرہ پا فگرم والی گیلو.